podcasten er sponsoreret af ShareNow. Drømmer du om at have din egen bil, uden besværet med at eje den? ShareNow kan gøre din drøm til virkelighed. Book en af vores mere end 600 biler direkte i vores app fra kun 1,5 kroner per minut. Du betaler kun for den tid, du bruger, og slipper for udgifter til strøm, benzin, forsikring og parkering. Download appen i dag og kør på tur med ShareNow. Læs mere på share-now.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. And I'm in the now. And it don't take no x-ray to see right through my smile. I know I'll be on the go. And it ain't no drink out there that can numb my soul. Oh no. All we wanna do is take the chains off. All we wanna do is break the chains off, man. All we wanna do is be free. All we wanna do is be free. All we wanna do is take the chains off. Can you tell me why every time I step outside I see my niggas die? All we wanna do is be free. All we wanna do is break the chains off. Rapperen J. Cole's triste tekst er i dag en del af slagsangen i Black Lives Matters, den moderne sorte borgerretsbevægelse. For 2 år siden, i august 2014, der blev en ung sort teenager, Michael Brown, skudt og dræbt af politimænd i Ferguson i Missouri. Drengen, 18 år gammel, havde stjålet cigaretter i en kiosk og skubbet til butiksindehaveren. Da politiet kom tæt på Michael Brown, skød de ham, og så brød raceurolighederne atter op i Amerika. De sorte amerikanere, ofte kaldet African Americans i USA, var rasende. De mente, at politiet, især hvide betjente, udsætter sorte for direkte racisme, og alt for tit simpelthen dræber dem. I år er alene 123 sorte amerikanere blevet dræbt af politiet. Det er altså næsten en om dagen. Og Mads Fuglede, det skal vi kigge nærmere på i dag, fordi virkeligheden er den, at vi i nat dansk tid har oplevet et skuddrama i Dallas, Texas, hvor et par eller måske flere formentlig sorte snigskytter har angrebet og skudt og dræbt 5 politibetjente på nuværende tidspunkt, skudt endnu flere i noget, der kan ligne en hævnaktion over for de seneste 2 drab på unge sorte mænd af politifolk i USA. Ja, og vi skal se på bevægelsen Black Lives Matter og hvordan de her episoder de fungerer i en amerikansk valgkamp. Og det berører mange forskellige emner, både debatten om racernes stilling i USA, eller mangel på ligestilling, sortes rolle i det amerikanske retsvæsen og politibrutalitet, og så betyder det selvfølgelig også noget i hele den debat, som har været lige siden USA næsten blev født som nation, om den amerikanske våbenlovgivning. Ja, mange emner, der kommer op, når den her tilbagevendende ubehagelige begivenhed foregår i USA, hvor altså folk bliver dræbt og skudt af den ene eller den anden årsag, men i voldsomt omfang i USA. Lad os lige prøve at høre et lille bitte klip af en videooptagelse, som et vidne, altså en kvinde, der sidder op i et højhus omkring den her politistation, hvor politifolk bliver skudt i nat, som hun altså optager, og som hun har lagt ud på internet. Lad os prøve at høre. Oh my god, there are people on the ground. Der er en, der skyder. Hende her kvinde kan altså op fra sin altan se det, der foregår. Altså snigskytter et eller andet sted fra en højhusbygning, der altså griber til selvtægt, Mads, og angriber og skyder og dræber betjente. Ja, det bringer jo, altså nu ved vi meget lidt om, hvad der er sket, men man får mindelser tilbage fra raceuroligheder tidligere i amerikansk historie, hvor der kom, hvor det kom til konfrontationer mellem grupper i det amerikanske samfund og det amerikanske politi, og hvor bydele besat i flammer. Det har man oplevet både i 50'erne og 60'erne og i 80'erne og 70'erne, 80'erne og 90'erne, det er simpelthen en del af amerikansk politisk historie, men vi har været dem foruden i de seneste år, selvom Black Lives Matter er en meget aktiv interesseorganisation, så er den på ingen måde forbundet med vold, selvom en del af kritikken mod den er, at de er med til at opfordre til vold mod politiet. Du lytter til Kampagnesporet her på Radio 24/7. Mit navn er David Træs. Jeg er den ene af værterne, den anden vært er Mads Fuglede, som I lige har hørt. Og vi skal altså i dag ud over at tale om den her helt aktuelle ubehagelige situation i USA med skudepisoden i Dallas, Texas, så skal vi tale udenrigspolitik, USA's udenrigspolitik under henholdsvis Donald Trump og Hillary Clinton lidt senere i udsendelsen. Men Mads, jeg vil lige have, at vi skal prøve at sætte scenen for det, der sker i Dallas i nat og i de her timer faktisk, mens vi står og taler her. Fordi det er jo ikke kommet ud af ingenting. Det er faktisk kommet ud af to episoder, sådan helt konkret, der er foregået i den sidste uge. Lad os lige prøve at høre, fordi igen er det i virkeligheden spektakulært, at de ting, der er foregået, hvor to unge sorte mænd er blevet dræbt af politiet i den forløbne uge, er blevet optaget på video på en iPhone formentlig, og i det ene tilfælde faktisk sendt på Facebook Live, mens det skete. Lad os lige prøve at høre den første episode, som altså er fra i onsdags, hvor en yngre mand, Alton Sterling, bliver dræbt i Louisiana. Oh shit! Det, der sker her, Mads, det er altså, at vi får en videooptagelse, hvor vi ser en sort mand blive overmandet af politiet. Han ligger nede på jorden, og så bliver han simpelthen skudt fra klodshold. Ja, og politiet har været indblandet i mange sager, hvor den person, de pågriber, ender med at dø. Det amerikanske politi har modsat mange andre politikorps, rigtig mange af sådan nogle sager, og diskussionen i USA går jo meget på, om det her er et racerelateret spørgsmål, om det er racisme, der ligger bag, at det især går, eller det ofte går ud over sorte. Man skal lige huske at sige, at der er flere hvide, der bliver dræbt af politiet i USA, end sorte, men forholdsvismæssigt i forhold til, hvor mange de er i befolkningen, så er der rigtig mange af offerne for de her begivenheder, der er sorte, og det er jo det er noget, der fylder meget i den her debat. Har man et for brutalt politi i USA? Og man skal huske, man har ikke et politi i USA. Det eneste ene politi, man har, der sådan er føderalt, det er jo FBI, men det er ude i delstater, man har sin egen politikorps. Og her har man igennem historien haft meget forskellige måder at gribe det håndværk an, som det er at være politimand. Og det her overfald, drab, som vi lige så, formentlig drab, det er svært at forestille sig, det andet, det kom altså op i onsdag, så det blusser hele den her debat op om blandt sorte i den sorte befolkning af, om de sådan på en eller anden måde er udsat for en strukturel racisme eller en decideret overgreb fra politiets side. Ja, det er, man kan sige, debatten har jo gået på, og den har sådan, hvis man skal tegne den grænse lidt skarpt op, som siger, på den ene side, så har man den gruppe, der siger, at sorte bliver udsat for det her, fordi man har en strukturel racisme i USA. Den anden side siger, at sorte bliver udsat for det her, fordi de oftere er i kontakt med politiet, fordi de fører kriminalitetsstatistikken ret suverænt i forhold til andre grupper i det amerikanske samfund, og det er det, der er baggrunden for, at de har de her sammenstød. Så det skete onsdag, og så sker der hverken værre eller bedre eller værre, end at der om torsdagen foregår, så torsdag denne her uge, sker endnu et sådan et politiindgreb, der fører til, at en sort ung mand bliver dræbt. Det foregår i bilen, han bliver trukket til side til en trafikforseelse og politiet kommer hen til ham, han rækker formentlig efter et eller andet i lommen, og så skyder og dræber de ham. Mens dette foregår, der sidder hans kone ved siden af hans 4-årige barn på bagsædet. Konen går på Facebook, eller undskyld, kæresten er det faktisk. Kæresten går på Facebook live, og lad os lige høre et øjeblik fra det. Stay with me. We got pulled over for a busted tail light in the back. And the police just, he's covered. He killed my boyfriend. He's licensed to carry. He was trying to get out his ID and his wallet out his pocket. Ja, det, der sker her, Mads, det er altså, at på direkte Facebook Live TV, der rapporterer kæresten, mens man kan se ved siden af på videobillederne, som er frit tilgængelige på internettet, kan man simpelthen se manden ligge i blod. Han er blevet dræbt. Nu begynder sådan den der uro i blandt den sorte befolkning for alvor at vokse. Ja, man kan sige, at den her sag er lidt speciel, fordi politimanden har nok vidst i det, man standsede bilen, at, at føreren havde en våbentilladelse, og derfor kunne være bevæbnet. Og da han så rækker efter noget, som måske var hans kørekort, så sker det her. Og derfor er den her sag en, der nok i lige så høj grad også kommer til at bringe hele spørgsmålet om USA's våbenlovgivning på banen. Men ser man den her sag fra de der 10-15% af den amerikanske befolkning, der altså er sorte amerikanere, hvis man ser det fra deres synspunkt, Mads, så ved jeg, at meningsmålingerne selvfølgelig siger, at man føler, at man er udsat for simpelthen overgreb, racistiske overgreb fra primært hvide betjente, selvom det jo ofte kan være sorte betjente, der overfalder sorte mennesker. Det er helt anderledes i den hvide del af befolkningen. Ja, det her spørgsmål deler i den grad den amerikanske befolkning. Hvis man spørger sorte i USA, så er der et overvældende flertal, der siger, at de bliver behandlet ringere end andre samfundsgrupper af politiet. Og spørger man hvide, så er der en meget overvældende støtte til det amerikanske politikorps, selvom man selvfølgelig ikke dermed siger god for, at folk skal omkomme i deres varetægt, men der er simpelthen et skel, der følger racelinjer her i USA. Den hvide guvernør i Minnesota, Mark Dayton, han sagde på en pressekonference torsdag, altså efter det her seneste overgreb mod, eller det her, der fører til, at den her sorte mand dør, han siger, "Would this have happened if the passengers, the drivers were white? I don't think it would have," siger han altså. Så guvernøren lægger altså op til, at der på en eller anden måde er gået noget galt, alene fordi de her passagerer i bilen var sort, altså det, man også på amerikansk kalder guilty of being black. Og med sådan en bemærkning, så kan man ret hurtigt regne ud, hvor han er henne politisk, hvem der er hans vælgere, og hvordan det sådan fungerer i en amerikansk kontekst. Havde han været republikaner, så ville man nok have omtalt sagen på en helt anden façon, fordi det her er også et politisk spørgsmål. Republikanerne bruger mange kræfter, det gør Trump også, på at sige, at vi skal bakke op om vores politikorps, og det enorme arbejde, de gør for at begrænse kriminaliteten i USA, hvorimod demokrater i de her spørgsmål ofte peger på den mulige racemæssige problemstilling, der kan være i forbundet med sagen. Men der er vel det i det her, Mads Fuglede, du er jo historiker, der er jo det i det, at det er jo rigtigt, at den sorte befolkning som sådan altid har været den del af den amerikanske befolkning, der klarer sig dårligst, der er mest i fængsel, der har færrest job, der har mindst formue, der bliver stoppet oftere af politiet. Der er vel et eller andet her, som er dybt problematisk? Ja, det er der. Sorte i USA fører alle negative statistikker, man overhovedet kan finde. Flest i fængsel, lavest uddannet, flest er arbejdsløse, flest der er enlige mødre, lavest indkomst osv., og de har igennem historien været vidne til, at andre befolkningsgrupper, der kommer til USA, blandt andet latinoer, suser forbi dem i gennemsnitlig indkomst osv., og de er også vidne til, at nye afroamerikanere, der kommer til USA, de også klarer sig bedre end de, der har rødder i de sorte, der blev bragt til USA som slaver i sin tid. Politisk, Mads, hvad betyder det her så? Fordi du selv inde på det, at der er en, hvad skal man sige, opfattelse af det her blandt den sorte befolkning, som altså udgør 10-15% af den amerikanske befolkning i alt, og så er der en helt anden i den hvide del af befolkningen. Ja, man kan sige, politisk er racespørgsmål noget, som er meget, meget ømtåligt i USA. Og der er en tendens til, at når man smider racekortet i en debat i USA, det er ligesom at smide nazikortet i en debat herhjemme, at så nulstiller man hele debatten, og den kører ud af sådan en tangent, hvor man ikke kan styre tingene længere. Og derfor er det sådan et meget, meget betændt område at komme ind på, og der er ikke ret mange, der politisk ønsker at tage de her problemstillinger op, fordi de er så svære at styre den måde, man debatterer dem på, fordi det deler amerikanerne. Men man skal huske, at blandt demokrater er et parti, hvor 45% af vælgerne er ikke hvide, og det betyder, at i den vælgergruppe, der er det her spørgsmål et, man gerne vil have diskuteret ud fra dets raceimplikationer. Hvorimod hos republikanerne, der opfatter man det helt anderledes, fordi deres vælgerskare ser anderledes ud, og det repræsenterer man selvfølgelig de synspunkter i det politiske system. Så republikanerne har ofte brugt sådan en anden tilgang til det og talt om problemerne i forbindelse med kriminalitet. Og kriminalitet, når man taler om, at der er meget kriminalitet i USA, så er der mange, der mener, at det er sådan en indirekte måde at tale om de problemer, der er med, at farvede i USA, både latinoer og afroamerikanere, de er mere kriminelle end gennemsnitsamerikaneren. Og så der er altid en politisk undertone, når man taler om de her emner. Nu det, jeg spørger dig om, nu kan kun blive til ren spekulation, men du nævnte selv i starten. Altså, vi har set voldsomme raceuroligheder opstå i USA sådan hvert årti i virkeligheden. Måske knap så meget i 2000'erne som i øjeblikket. Men er der en risiko for, at det, der skete i Dallas, som jo er sådan en stor by i USA, er noget, der kan flytte til andre byer i USA på nuværende tidspunkt? Nu ved jeg simpelthen ikke nok om, hvad der er sket i Dallas, men man kan jo se, at det, der skete i Ferguson, bare tilbage i 14, hvor det jo var raceoptøjer, det endte med at være til sidst. Så det er noget, der er vendt tilbage til den politiske scene i USA. Lad mig lige introducere vores første gæst, Søren K. Villemos, skribent, journalist ved Weekendavisen. Men derudover også skal jeg huske at sige, en, som Mads Fuglede har givet karakteren 12, på et studium i netop amerikanske studier, så din viden er også stor om USA. Mads, Søren, når du kigger på det, der foregår i de her dage i den sorte befolkning, hvad er dine tanker om det? Mine tanker om det er, at det netop er noget, der trækker tråde langt tilbage i tiden. At der har altid ligesom været en spænding i det afroamerikanske venstreorienterede politiske miljøer, om man ligesom skulle kæmpe for lige rettigheder, på alle andres, altså på samme vilkår som alle andre, en slags farveblind politik, eller om man skulle have sådan en mere separatistisk, sort, nationalistisk strategi, hvor man simpelthen forsøger, altså man kan sige en særrettighed, eller en, vi skal ikke blande os med det hvide, vi har en særlig problemer, som gælder kun for os, og det går helt tilbage til 60'erne, og faktisk også endnu længere, og altså i mange år har den ligesom været lidt henlagt, men den synes jeg virkelig, her de sidste år, den blusset op igen. Og giver det mening, at den sorte befolkning siger, vi er altså udsat for strukturel racisme, og derfor så skal der ske et eller andet stort, for at vi kan slippe fri af, at vores drenge kommer i fængsel i udstrakt grad, at de er i risikozonen for at blive skudt, bare fordi de er sorte og kører rundt i en bil? Altså, det er jo rigtigt, at når man ser i, hvad kan man sige, udfaldet, så er der jo ikke nogen som helst tvivl om, at sorte har trukket 19 på alle statistikker, som Mads Fuglede også sagde før. Spørgsmålet er, hvad der sådan er årsagen til det. Jeg er sådan set ikke i tvivl om, at der er rigtig meget strukturel racisme i USA på alle mulige planer. Men jeg ser også bare en radikalisering af den her bevægelse, som også har virkelig haft stor indflydelse på de amerikanske campusområder. En radikalisering, hvordan? Jamen en politisk radikalisering, altså hvor man... man kan se, hvordan at på de amerikanske campusområder, at minoritetsgrupper, sorte og andre minoritetsgrupper, i højere og højere grad identificerer sig med deres egne på bekostning af, et fællesskab på tværs af de her minoritetsgrupper, kræver særlige rettigheder. Og der har Black Lives Matter virkelig haft en stor indflydelse. Og det er sådan med krav til campusledelsen, om at, som er sådan non-negotiable, hvor de har krav om safe spaces, sådan så man kan ligesom have rum, hvor der ikke må være hvide, eller folk, der ikke ligesom er en del af ens egen gruppe. Jeg ser sådan separatistisk strømning, der ligesom vender frem i de her år. Mads Fugle, en separatistisk strømning. USA var jo sådan historisk set kendt som smeltedealen, the melting pot. Folk kommer ind fra forskellige steder, så ender de med at blive amerikanere på en eller anden måde. Det ved vi er under opbrud med mange hispanics, der taler spansk og den slags. Men også hos den her befolkning af sorte, der jo altså er født og opvokset for næsten alles vedkommende i USA mange generationer tilbage, er der da en fornemmelse af, at de føler sig som en, i stigende grad føler sig som en separat del af samfundet? Det tror jeg egentlig altid, de har følt sig som. Når man har den fødsel, USA har med slaveri og alt det, alle de uretfærdigheder, der har fulgt med det, så starter man med et... Linda B. Johnson plejer at sige, at det amerikanske samfund er et vedløb, men der er nogen af dem, der er blevet inviteret til vedløbet med længere om fødderne, underforstået, at den position, sorte har fra begyndelsen i det amerikanske samfund, er så ringe, at man skal tage særlig hensyn til dem. Det brugte han som et argument for, at man skulle lave positiv særbehandling over for sorte, for at få dem gjort til en del af det amerikanske samfund. Man kan sige, at det, som Søren også er inde på her, er, at der er jo også en diskussion, også især blandt sorte, som går på, hvis vi håndterer det her på en sådan façon, at vi begynder at begå en eller anden form for omvendt racisme, så har vi ikke lært ret meget af vores egen problematiske første kapitel i på det her kontinent. Og derfor er det sådan en debat, der er meget, meget betændt i USA, fordi der er ikke nogen, der taler med én stemme her, og hver gang nogen siger og repræsenterer synspunkter for det ene og det andet, så er der nogen, der kommer ud og siger, at det der lige blev sagt, det er fuldstændig uenig i. Vi kan ikke løse problemet ved at gøre de hvide til de skyldige her. Lad os lige tale om Barack Obama et øjeblik i den her sammenhæng. Den første sorte præsident i USA, en hvid mor, en sort far. Op til præsidentvalget sidste gang, der var der en sag nede i Florida, hvor en ung mand, Trayvon Martin, blev skudt og dræbt nogen sort mand. Og det skabte også sådan en debat, der minder om den, vi har i de her dage. Og der gik præsident Obama ud og sagde, at han kunne ikke lade være med at tænke på, at han selv havde piger, er det så, som er sorte, men hvad nu hvis han havde drenge? Kunne de risikere at blive udsat for sådan et overgreb? Han sagde også, at han kendte den fornemmelse som yngre, altså inden han var berømt, hvor han går over i en fodgængerovergang og hører lyden af biler, der klikker, altså låser dørene, fordi der kommer et sort band gående over vejen af skræk for at blive overfaldet. Hvad er der om den der racisme, Mads? Jamen, at den tror jeg findes i alle samfund, hvor forskellige racer deler nation eller deler kvarter og så videre, at det er også en del af hverdagen i USA. Men der, det, når Obama går ind i den her debat, hvilket han jo i starten af sin tid som præsident gjorde meget lidt, så skyldes det, at man som regel kigger mod præsidenten for at finde en eller anden form for lederskab på det her område, og man forestiller sig, at han skal være den, der går forrest i ligesom at tage racediskussionen op til et nyt niveau. Og jeg tror selv i starten, Obama var lidt offer for den der fortælling, som nogen kom med i forbindelse med hans valgsejr i 2008, at nu var USA med hans sejr blevet til et post-racesamfund. At nu vil man ikke længere diskutere raceproblematik i USA, og vi har ikke diskuteret det mere end siden Obama var præsident. Og på et tidspunkt i det her forløb, der skifter Obama hest og begynder at gå mere ind i de her debatter for at vise, at han har et synspunkt, som ikke er identisk med det, man finder hos Black Lives Matter, men som trækker i den retning, hvor man i gentagne gange fra Obamas side og fra andre vigtige sorte stemmer i Obama-administrationen er ude at sige, at vi har en debat om raceforhold i USA, vi slet ikke er færdige med. Vi er måske endda kun lige begyndt på den. Lad os lige tage et sidste, inden vi afslutter det her aktuelle emne i dag, fordi det er et interessant indlæg, der var i New York Times i går, altså før vi kendte til den tragiske begivenhed, der finder sted i Dallas lige nu, hvor altså mindst 5 betjente er blevet skudt. Det er et indlæg, som er skrevet af en forfatter, der hedder Michael Eric Dyson. Han er sociologiprofessor ved Georgetown Universitetet i Washington D.C. og har skrevet en bog, der hedder The Black Presidency, Barack Obama and the Politics of Race in America. Og i den, der skriver han nærmest profetisk, eller han skriver om det her, han skriver sådan "It is clear that you, white America, will never understand us. We are a nation of nearly 40 million black souls inside a nation of more than 320 million people. We don't all think the same, feel the same, love, learn, live, or even die the same." Og så siger han lidt senere, "The police are part of an undeclared war against blackness." Det er altså det, som en professor ved Georgetown Universitetet, et af de fineste universiteter i USA, siger. Og derfor behøver man ikke være enig med ham. Det er altså, jeg har altid tænkt, at forestillingen om, at det amerikanske politikorps, der jo er mange, mange, mange politikorps, at de skulle være en del af en uerklæret krig mod sorte, den har jeg meget, meget svært ved at gutere. Det synspunkt lyder i mine ører ret vanvittigt, at der skulle være et eller andet hemmeligt dekret liggende i en skuffe, der går på, at politiet er med i en skjult krig mod sorte. Den har jeg aldrig købt. Professor Dyson her siger også, Søren, han siger, "Whiteness is blindness. It is the wish not to see what it will not know." Og han siger altså, beskriver her i indlægget, at hvide, de har sådan kikkert, hvorpå de kigger ind i de sorte samfund. De ved ikke rigtigt, hvad der foregår derinde. De holder det på afstand. Hvad siger du til det her hårde synspunkt? Altså, at der er sådan en slags besluttet racisme blandt hvide mod sorte? Altså, jeg tror ikke, det er forkert at sige, at der helt klart er en privilegieblindhed blandt mange hvide i USA, netop fordi man ikke oplever racismen på egen krop. Men jeg synes, sådan et indlæg i New York Times ser jo ikke særlig godt ud i dag. Altså, hvis der er en uerklæret krig mod sorte, så er det jo også okay at slå igen mod politiet. Altså, jeg synes på en eller anden måde, at det meget demonstrerer det der problem, jeg synes, der er i høj grad er blandt sådan østkystliberale i USA, at man simpelthen, altså man holder simpelthen altid bare med de sorte, uanset hvad, og man sympatiserer med deres problemer, og det er også sympatisk nok, men der er også en apologi i det, altså man simpelthen på en eller anden måde kommer til at se igennem fingrene med en radikalisme, som man på en eller anden måde er med til at blæse til. Og radikalisme, Søren, er der selvfølgelig tale om, når visse mennesker beslutter sig for at begå selvtægt i Dallas og angribe politiet. Han siger her til sidst, og det var altså igen før det, der sker i Dallas, han skriver her, vi har også raseriet i os. De fleste af os er i stand til at tøjle vores raseri, holde det inde hos os selv, men jeg er bange for, at når først tårerne begynder at flyde, så kan vi ikke stoppe dem. Der er han jo i virkeligheden profetisk. Ja, det kan man jo sige. Jeg synes virkelig, den ser svær ud her dagen efter. Jeg vil måske burde han have talt lidt til det bedre i menneskesindet. Ikke at jeg tror, hans opfattelse har nogen som helst betydning for, hvad der skete i Texas i går. Men det har han jo ret i. Det eneste, der bekymrer mig lidt, det er, at jeg synes ikke, at den amerikanske venstrefløj er særlig god til ligesom at give et alternativt bud på en strategi, en politisk strategi, der kan hjælpe de afroamerikanske grupper. Jeg synes mere, de har det med bare at smide brænde på den her vrede og frustration, altså, som der jo sådan set også er berettiget til en vis grad. Mads, lige inden vi afslutter det her emne, hvad betyder det her for den igangværende præsidentkampagne? Så vidt jeg kan se, så har hverken Hillary Clinton eller Donald Trump endnu sagt noget om det, der foregår i Dallas. Det undrer mig lidt, at de ikke har. Jeg tror, de vil sige, jeg kan næsten regne ud, at de vil sige. Det kan godt være, at det bliver afsløret, at jeg tager fejl, når de så siger noget. Men jeg tror, Donald Trump vil gå ud og på en eller anden måde gå opmærksom på, at man skal bakke op om det amerikanske politi, at de løfter en svær opgave, og at den opgave, de har, det er at holde os alle sammen sikre i USA, og det skal man ikke glemme, når der sker de her tragiske begivenheder. Og Hillary Clinton vil gå ud og sige, at vi skal blive bedre til at overvære vores politi, vi skal have fat i den usunde kultur, der er i det amerikanske politivæsen visse steder, og at det her er et eksempel på, at der ikke er raceblindhed i USA, og at sorte ikke bliver bedømt som andre i det amerikanske samfund, men bliver set som altid potentielle kriminelle. Der bor ca. 310 millioner mennesker i USA. Ca. 30-45 millioner af dem er en del af den sorte befolkning på en eller anden måde. Det her vil blive en debat, som vil komme i kommende dage og uger også. Vi håber ikke, at det eksploderer mere, end det allerede har gjort. Du lytter til Kampagnesporet Radio 24/7. Mads Fuglede og jeg, David Træs, er værter. Vi har lige nu besøg af Søren K. Villemos fra Weekendavisen, og vi har indtil nu diskuteret den aktuelle situation om sortes virkelighed i USA efter politimord og efter mord på politibetjente, nu også senest i Dallas. Vi skifter spor nu, Mads, fordi vi har jo et fast punkt her i vores program, hvor vi kigger på kampagnesange, fordi det er sådan i amerikanske valg, at kampagnesange betyder ganske meget. Og du vil i dag fortælle om en kampagnesang fra 1984. Ja, vi har valgt Walter Mondales kampagnesang Gonna Fly Now, skrevet af Bill Conti. Den er uden tekst. Alle kender den, når vi sætter gang for den nu. Den brugte Mondale i valgkampen i 1980, og den er jo fra Rocky-filmen, der kom i 76. 84. Og den brugte Rocky i Stallone i Rocky-filmen fra 76, der handler om, at underdoggen vinder. Og det var så bestemt ikke tilfældet for Walter Mondale. Han led det største valgnederlag i amerikansk historie, vandt kun sin hjemstat Minnesota, og så tror jeg, at han vinder District of Columbia, men det er også meget svært, hvis man ikke er demokrat og vinde den. Og jeg har altid holdt meget af det her nummer. Det er, hvis man skal vælge et nummer til en valgkamp, hvor man håber, man vinder, så har det her nummer alt det rigtige. Jeg synes også, jeg har tit tænkt over, jeg kunne godt tænke mig, at der er faktisk sådan en temasang, der spillede hver gang, jeg gik igennem en dør ind til et nyt lokale, og der har altid tænkt, at det her ville være et meget passende nummer. Fordi den ville bringe dig i godt humør. Men jeg synes bare tit, når jeg kommer ind i et lokale, så er der ingen, der lægger mærke til, at jeg er der. Og hvis der nu var sådan et orkester, der spillede det her tema, så tror jeg sikker på, at der vil være lidt mere respekt om min person, hver gang jeg trådte indenfor. Ja, hvad siger du, Søren? Ja, det er jeg også helt sikker på, at der vil være, helt klart. Du vil godt have sådan, jeg har jo ikke respekt for Mads, det er der naturligt hver lokale, han kommer ind i, men vil du også gerne have sådan en sang, og vil den her være god? Ja, helt klart. Jeg vil måske vælge en lidt anden, men den er et godt bud, synes jeg. Der er noget heroisk over den. Og det er jo rigtigt, som Mads er inde på, det er under. Det er ham, der ikke har en... Det er the underdog. Ja. Som amerikanerne elsker jo the underdog. En, der kommer, der ikke rigtig kan noget, så pludselig dukker op og kan vinde. Det er historien om Rocky Balboa. Ja, det er det, men det ser måske ikke så godt ud, når Walter Mondale så viser at være en virkelig, virkelig, virkelig ringe præsidentkandidat, som klarer sig helt ufatteligt dårligt. Så. Han fik vel, Mads, det, du kan jo alle tale uden af, så nu kan quizze dig i det, men han fik vel et af de værste nederlag, som nogen kandidat har fået i nyere tid. Jeg kan ikke tallene på det. Jeg ved bare, at der næsten ingen stemmer i valgmandskollegiet er til ham. Så han fik et kæmpe nederlag. Så han fik altså ikke den der sejr som de underdog. Mod selvfølgelig Ronald Reagan, din store helt, Mads Fuglede, som vandt den der 1984 valg så godt. Derefter gik alt galt for Ronald Reagan, men det vender vi tilbage til. Det må du ikke svare på nuværende tidspunkt, Mads. Det er en anden diskussion. Vi skifter i stedet for til det emne, som vi også skal beskæftige os med i dag, aktualiseret af, at NATO, altså den vestlige forsvarsalliance, faktisk nu har begyndt dets topmøde i Warszawa, Polen, hvor altså alle NATO-landene herunder Danmark og USA er med. Og i den forbindelse, der vil vi gerne i dag, Mads, kigge lidt nærmere på, hvad er det for en udenrigspolitik, vi kan vente os, hvis henholdsvis Hillary Clinton eller Donald Trump bliver USA's præsident. Ja, og kigge lidt tilbage på den udenrigspolitik, der har været i Obama-årene. Hillary Clinton er jo en del af Obamas sikkerhedspolitik. Hun var det som udenrigsminister, og hun har altid været meget verbal på det udenrigspolitiske område, hvor hun har lavet en del taler og indlæg gennem årene, hvor hun har præsenteret noget, man i dag vil nærmest kalde for en doktrin to be, altså en, der skal komme, når hun bliver måske valgt som USA's næste præsident. Ja, og med til at diskutere det, der har vi så altså stadigvæk Søren K. Villemoses skribent og ganske meget vidende om amerikanske forhold, også om amerikansk udenrigspolitik. Og så har vi også med os, Mads. Der har vi Gary Sharp, a proud son of Pennsylvania. Welcome, Gary. Thank you, Matt. Appreciate you having me here today. Gary Sharp er, udover at være fra Pittsburgh, så er han militæranalytiker og arbejder for Center for Militære Studier ved Københavns Universitet. Og dermed, ekspert i både den eksisterende udenrigspolitik, men også den, som der kan komme fremover. Vi bliver altså nødt til at slå over i engelsk nu, så de næste 10-15 minutter vil foregå på engelsk, Mads. Så er den blandet. Ja. Det kommer an på, om vi spørger Søren, eller vi spørger Gary. Men vi starter med Gary. Gary, Trump said on Memorial Day, we don't win with military. What does that mean? Well, Donald Trump has a very interesting philosophy when it comes to foreign relations, and it comes through very clearly in his speeches, although in their entirety they're rather incoherent. But he has a basic philosophy that is very transactional in its approach. So what Trump essentially means when he says we don't win with the military is that he is very familiar with financial transactions. And if you look at the sorts of instruments that he talks about or refers to briefly in his speeches, it's usually about negotiating financial or economic deals, trade sanctions, financial arrangements with other countries in the world in order for the United States to achieve its objectives. So when he says you don't win with the military, essentially what he's saying is we're going to play with a bank book because that's what I'm most comfortable with. Do you also think he was thinking about the situation in Syria? Well, his policies with regard to Syria have been rather incoherent, unfortunately. He has talked about a range of options from just letting them fight it out and killing everyone who's on the ground to inserting hundreds of thousands of ground troops to using nuclear weapons to settle the conflict in Syria. So that range of doing nothing to nuking them is on his on his menu of policy options, and he hasn't quite settled on any of them. In fact, he has made a virtue, or at least those who look at what he has said have tried to make a virtue of his inability or lack of desire to specify precisely what he would do. Jeg skulle måske lige sige, at Gary Sharp er altså militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Gary, if I could continue here, the key word in what I heard you say is incoherent. You basically said that in Danish that word means usammenhængende. It's incoherent what he's talking about when he talks about foreign policy. When you study his foreign policies, how do you try to make a sense out of it? Well, it's actually rather difficult. He has three different themes that he tries to touch upon that seem to underlie a vast array of different and incompatible policy positions that he hints at. He never quite elaborates because, frankly, his knowledge of the details of various policies in various areas of the world is lacking significantly. But these three themes that he has, they start off essentially with a belief that the United States is weak, that the United States is poor, that it is easily taken advantage of. And he essentially says that the United States used to be a great country, but it needs to be made great again because bad leadership has let everyone on the planet take advantage of us. His second theme is this transactional orientation towards relationships. It doesn't matter what you did for me yesterday or what we did 10 years ago. It's what can you do for me today? And that better be dollars on the barrelhead. And his third philosophy, if you will, is a belief in his own ability to walk into a room and have his own way, either through negotiations or through bullying or through other means that center upon his own strong personality. Søren, når du ser på sådan en som Donald Trump, frygter du så for, at den udenrigspolitik, der skal komme fra Trumps side, at det er en, vi vil få det meget vanskeligt med i resten af verden? Altså, ja, fra et dansk perspektiv, så er jeg bekymret for en Trump-sejr, fordi at han har hintet, at han ikke vil prioritere NATO-alliancen, hvilket jo er vores primære sikkerhedspolitiske... Ja, det er vores alliance. Det er den, der skal gerne komme os til undsætning, hvis russerne kommer, hvis alt muligt andet skulle ske. Og hvis Trump, og den har været vores garanti siden 40'erne, og sådan Truman, og alle præsidenter har ligesom respekteret den alliance, som den primære alliance USA har sikkerhedspolitisk. Og hvis Trump nedprioriterer den i en tid, hvor Rusland opruster og med general usikkerhed i vores del af verden, så er jeg bekymret for et dansk perspektiv. Ja, det er jeg. Jeg er ikke specielt bekymret set for resten af verden. Der tror jeg ikke, at en Trump-sejr vil være noget særligt problem. Der tror jeg faktisk mere Hillary vil være noget, man skulle bekymre sig om, fordi hun har meget stærkere liberale interventionistiske tendenser. Hun kan jo, altså hvis du kigger tilbage på stort set alle tidspunkter med hende i Obamas kabinet, så har hun altid, i hver eneste gang, der har været et spørgsmål om, vi skulle bruge militærmagt, altid været på den side, der ville bruge militærmagt. Nu er det jo normalt, I ser i sådan sikkerhedspolitiske kredse at være ret kritisk over for Obamas udenrigspolitik. Mm. Men jeg ved, at du deler ikke helt den kritik af Obama. Der er jo mange, der argumenterer for, at Obama har efterladt sådan magtlakuner, som Putin og Islamisk Stat og andre har udnyttet. Men det synspunkt deler du ikke helt? Nej, jeg er meget, meget stor tilhænger af Obamas udenrigspolitik. Jeg synes, at den er virkelig... jeg synes, man skal måle politikere på deres resultater, og jeg synes, Obama virkelig har leveret meget positive resultater på hans udenrigspolitik. Og jeg kan godt være, at jeg ser verden helt omvendt af mange andre, men for mig der er det største øjeblik i Obamas udenrigspolitiske periode, det var, at han valgte ikke at gå ind i Syrien. Det ser jeg som det var hans finest hour som præsident, og det ved jeg godt er et kontroversielt synspunkt. Alle andre synes, at det der, hvor han var mest ynkelig og mest og viste amerikansk svaghed allermest. Jeg kunne ikke være mere uenig. Jeg synes, det var der, hvor han viste sig som den stærkeste og mest langsigtede fremadskuende ledere. Hvorfor? Jamen, jeg synes, det er helt åbenlyst. Altså, prøv at vi er i en situation... Altså, for det første, han står næsten helt alene med det synspunkt. Han er hele Washington-eliten, hele tænketankskomplekset, alle i flertallet i hans kabinet, alle omkring ham siger, du sagde, der var en red line, nu bliver vi nødt til at gå ind i Syrien for at vise, at når amerikanerne siger noget, så mener vi det. Og det var sådan hele konsensusen, der han var omringet af. Men han lavede den korrekte vurdering, at hvis USA gik ind, så vil det vil blive et helvede. De vil løbe rundt på syrisk jord før eller siden og lede efter kemiske våben med angreb for alle fjender. Det vil være værre end Irak. De vil have jihad-grupper på den ene. Du vil have russisk og iransk bakket Assad-grupper på den anden. Det vil pludselig være saringas over det hele. Det vil være fuldstændig komplet helvede. Og Obama, han valgte så at sige, det gør vi ikke. Og til gengæld så fik han talt med Putin og fik faktisk Assad til at overlevere alle sine kemiske våben, uden at det blev kostet så meget som et eneste menneskeliv. Jeg kan ikke se, hvordan man kan se det her som andet end en kæmpe succes. Gary Shaw, Søren is just talking about how he actually thinks that the Obama foreign policy has been a success, not least because he decided not to intervene in Syria, not to bomb Syria, even though he had said he would do it if Assad crossed the famous, infamous red line. Do you agree? Because he also says, Søren, that he would actually prefer in many ways the foreign policy of Donald Trump to the one that most likely Hillary Clinton will follow, because she is more of an interventionist than Obama. Well, let me start off with the easy question. The intervention in Syria and Obama's use of a threat in order to coerce the Syrian leader, Bashar al-Assad, to give up his chemical weapon stocks was a successful policy. It was not necessarily implemented or communicated in such a way as to say, look, we are making a threat. If you do not give up your chemical weapons, we will utilize force. It was the other way around, which was if you use them, we will use force against you. But the ultimate objective of that policy in the larger frame was to take away the chemical weapons from anyone in Syria, because frankly, these are all very bad guys, whether Bashar al-Assad's guys or whether it's IS. And so removing those from the playing field was a key policy objective. So that was a great success. Now, whether or not staying out or nuking or something in between would actually resolve the Syrian conflict, I would probably go with a more pragmatic, centered approach. Incrementalism doesn't look very good on the ground. It doesn't look very good on the campaign trail. It doesn't look good in policy speeches, but it's what most policy is. But isn't CERN correct when he says or states that most likely Hillary, if she were to become president, would actually start attacking more often, intervene more often than Obama has done? That's possible. Obama has been preternaturally cautious with the use of military force, primarily because large-scale interventions in the 2000s did not turn out extremely well. What the United States learned was that we cannot remake societies, we cannot remake governments, and so therefore more discriminating uses of force, for example, the drone campaign, and killing individual terrorists or small groups of them is a more effective policy than trying to remake entire societies. And Obama seems terrified by the concept of mission creep, meaning that once you start a mission in a small scale, you'll end up being part of it in such a large scale that you will own the mission, you will own the problem, and you'll be dragged into a quagmire that you cannot get out of. Do you think that Hillary Clinton has the same fear of mission creep that Obama has? I don't think that she does. I think that Obama learned the lesson of Colin Powell, the Secretary of State and former Chairman of the Joint Chiefs of Staff, when he said, essentially, of Iraq, if we break it, we bought it. And he learned, of course, the lesson of General David Petraeus, who was the director of the CIA in his final job, but also the director of the wars in Iraq and Afghanistan, that you have to tell me how this ends before we begin. And if you can't tell me how it ends, if you cannot conceive of a way that this outcome can occur, well, then perhaps we ought not but do it. Can you ever tell how a war will end? Probably not. Yeah, no one knew, for example, how World War II would end. But that was a war that, of course, that was fought and fought well, at least for those of us who won it. So it's a difficult thing, of course, and that's what being sitting in the big chair is all about. Gary, being able to make those calls. Gary, here's a simple question. If Trump wins, what happens with NATO? Wow. Well, Donald Trump has this transactional orientation, what have you done for me lately? He has said that NATO is obsolete. He has said that NATO is not oriented towards the right sorts of missions, for example, fighting terrorism. In part, these claims come from his lack of knowledge of what NATO is and what NATO does. But frankly, I would see, for example, earlier this year, there, and indeed for the Warsaw summit that's going on right now, most European countries are getting the message from the United States that everyone ought to spend more on defense. You can expect not a 2% target from Donald Trump, but a 3 or 4% target. In fact, he wants to get money back for every dime, every penny that the United States spends on defense from its friends and allies. And this is something that previous presidents, including the one who is in the White House right now, have said, but they have not really meant it. Do you think that Trump actually means it? That he actually will say to Denmark, for instance, now it's, you know, you have to spend less money on welfare and hospitals and kindergartens in Denmark and more on heart defense? Yes. Just yes, straight up. For example, with regard to the Iran deal, the United States released $150 billion that had been embargoed in American banks as part of the Iran nuclear deal that was reached earlier this year. In a very long interview with the New York Times a few months ago, Donald Trump complained that they were spending that money, but not on American goods. They were buying Airbus aircraft, not Boeing aircraft. My God, can you guess what sort of pressure might have come on allies with regard to fighter aircraft if Donald Trump had been president? Vi lytter, eller du lytter til kampagnesporet på Radio 24/7 med Mads Fuglede og jeg, David Træs. Her i studiet har vi Søren K. Villemose, journalist ved Weekendavisen, og Gary Sharp, som er militæranalytiker ved Center for Militærstudier på Københavns Universitet. And let's look at the many, many, many members of the Republican foreign policy elite. Most of them, if not all of them, are flocking to Hillary Clinton these days. It's Richard Armitage. There's an open letter in March where 100 Republicans signed a letter saying that they found that Trump would be unqualified to oversee American national security. Mark Garrett, a well-known neoconservative, said about Hillary Clinton, she's not a neoconservative, but she isn't uncomfortable with American power. Why do you think there's this movement within the Republican foreign policy elite? Well, frankly, people who are responsible for American national security, that elite group of folks, feel as though that he would be an irresponsible leader. That is the basic consensus. That is what the format of that letter was, that he has said things that are irresponsible, that are unconsidered, and that would cause disaster for the United States in a historical perspective. And so they don't want to pledge themselves to, even from the inside, try to mitigate a bad direction of his policy if he were to be elected. That's the pledge that they have made. But why Hillary? What would she do left to her own devices? Would she be closer to the foreign policy of George W. Bush, or is she more like the administration she represented, Obama's? Hillary Clinton's foreign policy approach falls squarely within the American tradition. there has always been a little bit of a vacillation between using more military power, or using less military power, being more idealistic or more realistic in the approach. But generally speaking, that falls within a very narrow boundary of an American tradition of the post-World War II period. Donald Trump, on the other hand, if one looks back to something that's as close as you could find, goes back to the policies, say, of William Howard Taft, who was an isolationist from Ohio in the late 1940s, who argued against the Marshall Plan, who argued against NATO, who argued against American involvement after the Second World War. That's about as close in the American tradition as you get in the 20th century. You can go back further to the 19th century to find other kind of quasi-parallels to Trump's approach. So therefore, neoconservatives, or just Republicans in general, are more comfortable with someone who falls within the center of American foreign policy traditions. Gary Sharp, we have to wrap up this discussion about American foreign politics, but I would like to, here at the end, to ask you to maybe comment a little bit on what has happened over the past few days in the U.S. regarding what's happening in Dallas right now, with the shootings taking place right there. The conflict between police officers and black protesters. Do you have any thoughts on that? I know it's off topic, but I'm asking you anyways. Sure. Generally speaking, it's, yeah, policing is a very difficult profession, and police officers always put their lives on the line in any interaction that they have with people on the street. So they're inherently both cautious, but also trigger happy, if you will, willing to protect themselves first and put the risk on the people with whom they're interacting. And what we've seen over the past, I don't know, 10 or 15 years is a militarization of American police functions, bigger weapons, stronger weapons, and a more aggressive approach, particularly as the police shift philosophy to more of a paramilitary approach, and the vast availability of weaponry that has been given out, frankly, from the Department of Defense to local police departments has facilitated that kind of a mindset of I won't say shoot first and ask questions later, because that's a vast exaggeration. But policing has become a little bit harder in its approach towards even, you know, people being pulled over for traffic violations. Thank you. Thanks for being on our show, Gary Sharp, altså analytiker ved Københavns Universitet Militærstudier. Thank you very much. Mads Fuglede, når nogen de kigger på Donald Trump, så tænker de også, kan vi også høre noget af det, som vi lige hørte fra Gary Sharp, at det er sådan et wildcard, hvad i alverden sker der med usammenhængende udenrigspolitik, sagde han. Og det der med at have en usammenhængende leder, hvis man nu skal sige på et tidspunkt, hvis vi går ind i den session her i vores program, vi altid har, hvor du fortæller en historisk anekdote, så har der jo været en, i hvert fald Richard Nixon i nyere tid, hvor man også nogle gange kunne sige, var det måske lidt usammenhængende. Ikke bare var det lidt usammenhængende, det var hans politik. Man havde noget, der hed The Madman Theory, hvor i starten så forsøgte man fra Nixon-administrationens side over for især Warszawapagt-landen at sende et signal om, at Nixon var vanvittig, at han var simpelthen skør. Det går sådan, det er jo ikke noget nyt. Det går helt tilbage fra Machiavelli, der i sine taler om Titus Livius første 10 år skriver, at nogle gange er det sundt, hvis din modpart tror, du er vanvittig. Og Nixon havde simpelthen den forestilling, at hvis de, han var op imod, især Sovjetunionen og Warszawapagten, hvis de troede om ham, at han kunne finde på hvad som helst, så ville de være mere forsigtige i deres politik over for USA. Noget af det, Nixon var bekymret for, og noget af det, der hang sammen med den valgsejr, han vinder i 68, det er, at han har lovet det amerikanske folk, at han vil afslutte Vietnamkrigen. Og han er bange for, at hvis han laver en afslutning på Vietnamkrigen, der er for, hvor det er for tydeligt, at USA har lidt et nederlag i Vietnam, at så vil det blive udnyttet af Østblokken til at presse USA, især i Europa. Og derfor sendte man altså folk afsted med det budskab, at de skulle sige, han er godt nok min præsident, men han er fuldstændig skør. Han kan finde på hvad som helst. Han sidder derinde i det ovale værelse, han har adgang til A-våben og alt muligt. Jeg kan slet ikke beskrive, hvad han kan finde på. Det var simpelthen en del af politikken. Senere forsøgte man det her bluffnummer, som det jo var, ret direkte over for nordvietnameserne, da man skulle lave en fredsaftale med dem. Da man har USA's indtog i nabolandet Kambodja, der egentlig ikke har været en del af Vietnamkrigen indtil det her tidspunkt i 70, bliver Kissinger sendt afsted, og Kissinger siger til de, der gider høre på det, at det her er et eksempel på, at Nixon er fuldstændig vanvittig. Han vil gøre hvad som helst. Altså, hvis der er han vil ikke respektere lande, der ikke er en del af krigen. Hvis der er en grund til at drage dem ind, så gør han det bare. Det er sådan, han er, for at presse nordvietnameserne til at lave en så gunstig afslutning på Vietnamkrigen som muligt for amerikanerne. Men nordvietnameserne, de kaldte hans bluff, de troede ikke på den der teori. De vidste godt, at Nixon, selvom han var en anderledes figur i amerikansk politik, nok ikke var vanvittig. Men han havde altså The Madman Theory, som altså kommer i spil her i 1968. Her det sidste, Søren K. Villemos. Er Donald Trump ikke en sådan vanvidsmand, som vi ikke aner, hvad foregår, hvis han kommer i Det Hvide Hus på udenrigspolitikken? Jo, altså det er i hvert fald højst uforudsigeligt. Jeg ville for eksempel ikke kunne regne ud, hvordan han ville agere, hvis der nu kom sådan et 9-11 i USA. Altså ville han, altså for eksempel George W. Bush, han gik jo også til valgkamp på en, ikke en direkte isolationistisk politik, men i hvert fald, at USA kun skulle engagere sig militært i andre lande, hvis der var klare amerikanske interesser. Og han ender så med at starte to langvarige krige, hvor det er ret svært at se præcis, hvilke amerikanske interesser, der overhovedet var på spil i den, altså i det, han ville. Så altså, nogle gange så siger præsidentkandidat er en ting, og de ender med at blive husket for det komplet modsatte. Og jeg kan simpelthen ikke sige med Trump, altså jeg har det sådan, hvis han støtter NATO-alliancen, men man kan skabe frygt i samarbejdsparterne om, at hvis USA, hvis de ikke selv opruster, så er USA ikke for dig, så vil det ikke være nogen dum idé. Altså, der er free riding i NATO-alliancen, og det er også noget, Obama er meget opmærksom på. Og hvis Trump, han kan gøre noget ved den free riding, så vil det faktisk kun styrke NATO-alliancen og være en positiv ting for Europa. Men om det vil ske, det aner jeg simpelthen ikke. Det er der på nuværende tidspunkt ikke nogen, der rigtig ved, hvordan vil Trump være, hvis han skulle mod forventning, fordi sådan ser meningsmålingerne virkelig ikke ud nu, Mads Vindvalget. Nej, lige nu ser meningsmålingerne rigtig skidt ud for Donald Trump. Jeg har siddet og fulgt nogle af de målinger, der er på Hillary Clintons person, efter vi har haft den her e-mail-sag, og de har faktisk ikke rigtig rykket sig. Det var en af de sager, jeg ellers tænkte, at det kunne ændre noget i valgets gang. Nu er det selvfølgelig nogle meget tidlige målinger, og de er måske kommer der flere, men sådan som det ser ud nu, der er det stadigvæk hende, der er den klare favorit. Dagens emne her i kampagnesporet Radio 24/7's program om det amerikanske valg har altså været udenrigspolitik, og inden da diskuterede vi den voldsomme skudepisode i Dallas, Texas, hvor altså mindst 5 politibetjente er blevet skudt og dræbt af snigskytter i forbindelse med en demonstration mod de mord eller overgreb, der er begået på sorte unge af hvide eller sorte politifolk. Præsident Obama har sagt, at det er en modbydelig, ondskabsfuld og kalkuleret handling. Vi er tilbage med kampagnesporet på mandag kl. 11. Podcasten er sponsoreret af ShareNow. Drømmer du om at have din egen bil, uden besværet med at eje den? ShareNow kan gøre din drøm til virkelighed. Book en af vores mere end 600 biler direkte i vores app fra kun 1,5 kroner per minut. Du betaler kun for den tid, du bruger, og slipper for udgifter til strøm, benzin, forsikring og parkering. Download appen i dag og kør på tur med ShareNow. Læs mere på share-now.com.